और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता फरमाया गया है वो यकीन कर लें कि ये आपके रब ही की तरफ से सरासर हक ही है, फिर वो इस पर ईमान लाएं और इनके दिल उसकी तरफ झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों को राह रास्त की तरफ रहबरी करने वाला ही है।